Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Dobrodošli u Eter, internet radija Srijem. Pratite emisiju Poduzetnički impuls, koju danas posvećujemo Hrvatskoj obrtničkoj komori. Kakvi su trendovi u obrtništvu u Vukovarsko-srijemskoj županiji? Kako su se na obrtničku djelatnost reflektirali migracijski procesi i nedostatak radne snage, kao i o ostalim aktualnostima u tržišnoj utakmici, doznaćemo ponešto u minutama što slijede. Ostanite s nama u Poduzetničkom impulsu. Pozdravljam svoga današnjeg domaćina u prostorijama Županijske hrvatske obrtničke komore u Vinkovcima, tajnika HOK-a, gospodina Đuru Kadovića. Drago mi je, zahvaljujem što ste došli u obrtničku komoru. Pozdravljam vaše cijenjene slušatelje i možemo odmah početi sa, možda bi bilo najbolje krenuti sa organizacijom cijelog sustava. To sam vas baš htio pitati. Evo, u samom uvodu za neupućene slušatelje da nam predstavite djelatnosti i spektar usluga Hrvatske obrtničke komore. Možemo usluga malo kasnije. Htio bih reći samo da smo organizirani centrala u Zagrebu, Hrvatska obrtnička komora, 20 županijskih obrtničkih komora i grad Zagreb i 115 udruženja obrtnika. Na našoj županiji imamo 4 udruženja obrtnika: Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja. I na našoj županiji, ako vas zanimaju brojke, možemo i to preći ili prvo o ovim funkcijama, odnosno o... Možete, u strukturi zapravo, da. Evo ovako, što se tiče strukture obrtništva, 30.11.2019. u Hrvatskoj je bilo oko 88 tisuća obrtnika, na našoj županiji 2000, znači govorimo o 11. mjesecu, 2246 obrtnika. To je negdje 2,5% od ukupnog broja obrtnika na razini Hrvatske. Udruženje obrtnika Vinkovci 996, Vukovar 617, Županja 529 i Ilok 104 obrtnika. To je u odnosu na isti datum prošle godine, odnosno na novu godinu, više za 135 obrtnika, a na svibanj 2004. to je manje sa 975 obrta. Od 2008. kada se pojavila kriza, došlo je do naglog pada broja obrtnika, tako da nam je, eto, znači za 1000 obrta negdje manje nego što je bilo 2004. i 2008. kada je bio najveći odljev. Osim tih 2246 obrta imamo još 350 izdvojenih pogona. To su jedan obrtnik, jedan trgovac, ima dvije trgovine, na primjer. Njemu uvjet da bi imao izdvojeni pogon i u sjedištu obrta i u izdvojenom pogonu mora imati stručnu osobu. Znači, ako ima dva automehaničarska objekta, u svakom mora imati čovjeka koji je završio majstorski ispit. Možda je interesantno da 30% ili 686 žena su vlasnici obrta, 1560 su muškarci. Ali s druge strane, nešto drugo je interesantno, kod obrtnika imamo 3845 zaposlenih. Od toga muških 49%, žena 51%. Znači, više žena ima zaposlenih kod obrtnika. E sad, ako napravimo usporedbu sa ovom 2004. godinom, kada je bilo najviše obrta na našoj županiji, interesantno je da imamo manje proizvodnih obrta, i to nam je veliki problem. Imamo manje ugostitelja, 264 ugostitelja su manje. Pazite sada, 674 trgovca, 188 prijevoznika, a više imamo uslužnih obrta, imamo više poljoprivrednika i imamo više frizera, kozmetičara i njege tijela. Od 1.1.2019. do 30.11. ove godine prijavljeno je 299 obrta novih, odjavljeno je 164, to je tih 135 novih. Moram reći da je Hrvatska obrtnička komora već 3 ili 4 godine, možda i više, obrtnici koji prvi put otvaraju obrt budu oslobođeni plaćanja komorskog doprinosa za prvu godinu. Do sada smo od 30.11. ove godine otpisali smo 280 obrta. 280 novih obrta je otvorilo i oni su razreženi za komorski doprinos u prvoj godini. Što se tiče županije, možemo reći da 51% su obrti, 49% su trgovačka društva. 2211 obrta i 2120 trgovačkih društava. Možemo reći, što se tiče starosti, najviše obrtnika ima u dobi od 35 do 54 godine. Veoma malo ih ima u relativno mlađoj dobi, od 20-25 godina, i ovih starijih. Uglavnom se ti obrti prenose na djecu i na familiju. E sad, što bi još... Dobro, evo sad kad ste spomenuli ovu dobnu strukturu, možemo li se uspoređivati sa ostatkom Hrvatske? Je li to uobičajeno? Uglavnom da. Pa dobro, možda u nekim, možda na moru nije tako, jer ipak su drugačije ugostiteljske djelatnosti. Ali uglavnom je to tu. Ništa se u obrtništvu nije drastično promijenilo, osim tog velikog pada. Uh-huh. Unazad, to te 2004. Fali 20.000 obrta na razini Hrvatske. A ta dinamika, evo, te brojke koje ste malo prije spomenuli, oko 300, nešto manje od 300 novih obrta, 160 ih se ugasilo, je li ta dinamika zapravo novih poslovnih jedinica i oni koji zatvore vrata iz godine u godinu konstantna? Osim onih kriznih godina. 2008. kad je došao taj najgori pad i kriza, bilo je, konstantno je padalo. Da bi se zaustavilo prije jedno dvije godine, i bilo je to tu negdje, ali još uvijek bio blagi pad, i sada unazad, prošle godine i ove godine, osjetimo blagi rast. Broja obrta. Kakav je odnos ponude i potražnje na tržištu? U kojim granama obrtništva je možda prevelika konkurencija, a u kojima je primjetan deficit? Deficit je sada primjetan svagdje. Znači, to je zbog velikog odljeva mlade radne snage. I drugo, veliki problem u obrtništvu naše županije, ne samo naše županije, nego cijele Hrvatske, je to strukovno obrazovanje. Da, to ću vas pitati nešto kasnije, ali u kojim baš granama obrtništva je jako izražen deficit? Je li to građevinarstvo? Građevina. Mislim da je građevina najviše, uh-huh, najviše osjetljiva, i da najmanje radne snage, odnosno najviše radne snage nedostaje. Uh-huh. Građevina, pa i ugostiteljstvo. Čak i ugostiteljstvo. Ugostiteljstvo, da. Veoma mnogo odlazaka imamo na more, uh-huh, a i u inozemstvo sada. Uh-huh. Tako da se... ali kažem, obrtnici s kojima dolazimo ovdje u kontakt svaki dan, svi oni kažu da imaju problem sa radnom snagom. Uh-huh. Hrvatska obrtnička komora ima javnu ovlast strukovnog obrazovanja. 2013. smo to izgubili. I sada od nove godine, 13.12. je izglasan u Saboru novi zakon o obrtu. Od 1.1. je taj novi zakon o obrtu, kojem su najveće promjene napravljene u obrazovanju. Neke promjene su napravljene kod uvjeta za polaganje majstorskih ispita, ali što je najbitnije, dobili smo javnu ovlast suradnje sa obrtničkim školama, jer mi smo prije jednostavno pratili taj upis, potpisivali smo ugovore o naukovanju, znali smo gdje su djeca na praksi, licenciramo obrtničke radionice, jer da bi obrtnička radionica imala učenika na naukovanju u tom jedinstvenom sustavu obrazovanja, mora dobiti licencu Hrvatske obrtničke komore. Tako da je to sada, pa dobro, to se već godinama radi, ovaj jedinstveni sustav obrazovanja je bio i prije, mi smo ga zvali dualni, bilo je puno više prakse, to je bila preslika bavarskog sustava, puno više prakse, djeca su bila puno više na praksi, ali kad su ušli, škole su ušle u taj klasični sustav obrazovanja, gdje je puno manje prakse, i obrtnici nisu bili zadovoljni s tim što su im djeca tako relativno malo na praksi, i samim tim, naravno, da oni izlaze sa trogodišnjeg školovanja puno manje spremni za tržište rada. To je činjenica. A kako ocjenjujete postojeći školski sustav? Prati li zapravo sadašnji školski sustav tržišne potrebe? Pa, što se tiče strukovnog obrazovanja, mogu govoriti samo o tome. Da, govorimo o tome, da. Mislim da da, ali je problem, problem je u djeci i roditeljima. Mi roditelji, svi smo isti. Mi bi naredili da nam djeca idu na fakultet, da završe škole. Dok je taj trend sada se počeo mijenjati, sada sve manje škola ima problema sa upisom. Dobro, imamo i mi nekog utjecaja u to, i škole imaju utjecaja u to, budu dani onih otvorenih vrata, dovozimo, plaćamo autobuse da škole organiziraju dolazak djece u osmih razreda. Tako da mislim da se puno radi na tome da bi se upoznali uopće roditelji što se zapravo događa u tim zanimanjima i da djeca imaju budućnosti u svemu tome. Iako prema ovim brojkama koje ste iznijeli ispada da vrlo mali broj mladih ljudi se odlučio na samozapošljavanje. U postupcima, kao što ste rekli, vrlo, vrlo malo njih od 22-23 godine se odlučio na samozapošljavanje. Pazite, oni moraju... Naravno, oni moraju, postupak, da. Oni moraju imati položen majstorski ispit da bi mogli samostalno otvoriti taj vezani obrt. Da. A za majstorski ispit, ako su položili pomoćnički koji ide uz maturu, da, onda moraju imati 2 godine radnog iskustva. A ako ne, onda su moraju imati 3 godine i radnog iskustva u struci, naravno. I onda moraju položiti majstorski ispit da bi mogli samostalno otvoriti. Da. I to već mogu sa 22-23 godine? Mogu, ali mi se čini da baš zbog toga što je bilo puno manje prakse, nisu još spremni za to. Mm-hmm. Da, oni sa svojih 18 godina ne nauče toliko da bi poslije te 2 godine rada mogli samostalno ući u posao. Jesu li to nedostaci školskog sustava? Pa, teško je, školskog sustava, teško je da je to nedostatak školskog sustava. Škole daju sve od sebe, ja mislim da je školski kadar u redu, problem je obrtničkih radionica u školama. Uh-huh. Djeca dio prakse trebaju obaviti u školi, uh-huh, a škole su na veoma loše opskrbljene što se toga tiče. Uh-huh. Radionica nema. A djeca bi dio prakse morali obaviti u radionicama. Tako da ih moramo dati, moraju ići u obrtničke radnje, u obrtničkim radnjama imaju mogućnost prijeći u nekakvu drugu radnju, u nekakav drugi pogon gdje se rade neki drugi poslovi iste struke. Tako da mislim da djeca mogu naučiti, ali sad koliko se to nauči, to je drugo. Što govore vaši podaci, koji obrti su najdugovječniji? Opstaju li još uvijek i neki možda više desetljetni obrti? Pa ima nešto tradicijskih obrta. Uh-huh. Ima nešto tradicijskih obrta, ali veoma malo. I problem je tih proizvodnih obrta, Hrvatska obrtnička komora i županijske komore i udruženja obrtnika sudjeluju, sufinanciraju sajmova, ali je problem tih proizvodnih obrta, jer jednostavno nemamo djelatnosti i obrtnika koji bi svojim proizvodima mogli izaći na tržište. Puno sajmova radi Hrvatska obrtnička komora, mogu spomenuti međunarodne sajmove, Minhen, Novi Sad, Beograd, Celje, šta još imamo, Graz. Od ovih sajmova koje se radi u Hrvatskoj, Virovitica u prvom mjesecu, pa Osijek, Pula, Rijeka, Split, Koprivnica, Zagreb. Pa imamo specijalizirane sajmove vina i suvenira u Crikvenici. Tako da ima puno tih sajmova. Hrvatska obrtnička komora plaća pola najma prostora. Mi smo do prije par godina veoma mnogo novca trošili, mnogo, relativno mnogo, za sajmove. Mi smo kompletan prostor zakupljivali za naše izlagače. To su bili relativno skupi sajmovi, naročito na moru, Split i Pula. Osijek je obavezan sajam gdje idu naši obrtnici. Svi. I iz Županje, i iz Vukovara, i iz Vinkovaca. Tako da što se toga tiče, ti možda ti proizvodni obrti nedostaju. To nam je bit, to nam je najveći problem. A što se mijenja u strukturi tih obrta? Koji obrti zauvijek nestaju, a s druge strane, koji se javljaju po prvi put? Sukladno razvitku novih tehnologija. A da, sa novim tehnologijama, šta ja znam, ti montažni stropovi, te pregradne zidovi, toga kod nas još uvijek nema u turisti vezanih povlaštenih obrta. Pokušali smo čak ovdje sa obrtničkom školom jedne godine, mislim da je bilo dvije godine čak da su bili ovdje upisane u obrtničku školu u Vinkovcima. Uslužni obrti su, puno ih se traži. Zastupljeni su danas. Da. Struja, voda, plin. Dok nam polako elektromehaničari nestaju. Da. Elektroinstalateri još tako nešto. Pa imamo problema sa soboslikarima, radičocima. Jedva se nakupi 10 učenika u razredu. Automehaničari i kuhari, konobari i slastičari, frizeri, eto to je tih 5-6 zanimanja koji su stalni i u koje škola nema problema sa upisom. Ja. Recimo, primijetio sam da nema više obučara. Nema. Ili puno manje nego što ih je bilo, jel? Nema, da. Imali smo mi Boro, imali smo u Vinkovcima Kvalitet, imali smo Kožaru i Đuro Salaj, to su sve bile kožarske firme koje su imali te kadrove koji su mogli raditi obučarstvu i jednostavno tih firmi nema, obrtnika, htjeli mi to ne ili ne priznati, ali obrazovanje je u prošlom sustavu su iznijeli veliki sistemi, ne obrtnici. Veliki sistemi su obrazovali gro tih učenika. Da. Tako da obučara nema i što se tiče, šta ja znam, Vinkovaca, to što malo što je ostalo, to su ljudi koji su radili u kvalitetu. Gospodine Kadović, ovako generalno kada bi vas pitao, s kojim poteškoćama se poduzetnici najčešće suočavaju i na koji način im Hrvatska obrtnička komora eventualno može pružiti potporu? Pa vidite, što se tiče zakonskih propisa, suradnje sa tijelima državne vlasti, lokalne uprave i samouprave, sa županijom i sa gradom i općinama djelujemo mi. A preko Hrvatske obrtničke komore djelujemo na sustav u državi, naročito preko zakona, upite i sve ostalo dolazi iz centrale u Zagrebu. Mi onda ovdje skupimo ceh ili spustimo to na naše udruženje obrtnika, oni skupe tu struku, ako je problem kod prijevoznika, skupe prijevoznike, daju svoje primjedbe, prijedloge. Mi to se skupa pokupimo od sva 4 udruženja, šaljamo za Zagreb. Zagreb to se skupa skupi na jedno mjesto i ide prema ministarstvu. Dobro, hoću vas pitati, vi ste u dnevnom kontaktu sa obrtnicima. Da. Na što se najčešće žale? U ovom trenutku na radnu snagu. U ovom trenutku na radnu snagu više nisu problem ni poslovi, posla ima, svi kažu da posla ima, ni krediti više nisu problem. Možda jeste problem malo ta konkurencija, ne znam kako konkurencija, ali ona nije više nije ta koja je bitna u svemu tome. Ključni umetajući faktor, jel? Naplata potraživanja je prije bila bitna, ni ta naplata više nije toliko problematična. Tako da, mislim da je radna snaga u ovom trenutku najproblematičnija. I da će se to nažalost nastaviti tako. Školstvo će se promijeniti, ponovo će doći da će djeca ići puno više na praksu, 900 sati godišnje, to je ipak dosta i mislim da će tu djeca naći i naučiti puno svega toga, ali svi oni koji su dobri, svi odošli. Na koji način država u tom smislu može intervenirati? Pa imaju mladi obrtnici nekih povlastica od gradova, općina, županija, razina od ministarstva. Ministarstvo, na primjer, svake godine vraća 80%, da li će biti sad ove godine sljedeće, odnosno 80%, ali majstorski ispit, na primjer, košta 2600 kuna, 2085 kuna, mislim da je to 80% država vraća osobi koja je platila majstorski ispit. Pa jeste, to je za 500 kuna i postaje dobiti titulu majstora. Tako da mislim da ni tu nije neki veliki problem, uključila se država, uključile su jedinice lokalne samouprave. Ali za sada šepa. Jedino kažem, frizerke nam nisu problem, to se otvara, one rade konstantno. Ugostiteljstvo se nešto malo oporavlja, prijevoznika nema, kad smo razgovarali na početku. Što će zapravo biti, ali uglavnom, što se nas tiče, bitno da je taj problem obrtništva, pada broja obrtnika zaustavljen na razini cijele Hrvatske, tako da, što se tiče obrtništva, kako će biti u velikim granama, ne znam, ne mogu reći, ali što se tiče obrtništva, mislim da to polako dolazi na svoje, da će to polako rasti. A mi i udruženje obrtnikama nastavimo pomoći obrtnicima sve moguće, što od savjeta kod otvaranja obrta, kod vođenja knjiga, kod poreza, doprinosa, znači sve što je našoj moći. Da, to sam vas konkretno baš htio pitati, jeste li vi zadovoljni zapravo suradnjom sa obrtnicima na terenu? Jer ja sam stekao dojam da doista neki obrtnici iznimno naglašavaju suradnju sa Hrvatskom obrtničkom komorom, dok drugi uopće ne znaju što vi nudite. U kojoj mjeri doista na terenu surađujete s obrtnicima? Mislim da sada kad se vrati ponovo obrazovanje, ide se na teren sa profesorima, obilazi sa učenici, i onda ove mlađe generacije koje dolaze polagati majstorski ispit, oni nas upoznaju prije nego što uopće počinu raditi. I onda to ipak puno znači, kada oni znaju gdje je obrtnička komora, da postoji udruženje obrtnika, mi forsiramo to da oni znaju da je to njihova ustanova, da plaćaju zbog toga komorski doprinos, da mi jednostavno živimo od komorskog doprinosa, mi nemamo sa državnim sredstvima ništa, znači od komorskog doprinosa koje plaća svaki obrtnik. Tako da možda ove mlađe generacije, ove starije generacije su nekako polako, koje su bile brezane uz udruženje obrtnika, one su polako otišle, možda se napravila jedna rupa gdje obrtnici baš nisu bili jako vezani uz svoje udruženje obrtnika i uz, možda je i rat tome kumovao, i uz obrtničku komoru, ali evo, ja sam od 95. kada je bila osnivačka skupština i kada je obrtnička komora osnovana poslije, jer ona je, obrtništvo je praktično ukinuto, pripalo je gospodarskoj komori, privrednoj komori, negdje 50-ih, ne znam, 60-ih godina prošlog stoljeća, i 94. je ponovo osnovana obrtnička komora, 1994. Županijske komore su u 95. krenule. Koliko sam zadovoljan, dođu obrtnici koji ima problemu u poslovanju, pa ljudi postoje nekad i nervozni, da. Ali mislim da je to sve skupa u redu, nas dvojica smo tu zaposleni, kolega koji vodi obrazovanje, ja kao tajnik, nastavimo svakom obrtniku koji dođe ovdje dati potpunu informaciju, tako da pomoći, tako da oni vide da imaju koristi od nas. Mnogi obrtnici se žale naravno na ove birokratske prepreke, mnogima je to opterećenje, pogotovo nekome koji je tek otvorio obrt. Vi tu stojite na usluzi, pretpostavljam. Kod otvaranja obrta, obrt se otvara u uredu državne uprave. Mi praktično nemamo ništa s tim. Dobro, savjetodavno, mislim. Ali što se tiče savjeta o otvaranju obrta, svaki obrtnik od Hrvatske obrtničke komore dobije jedan letak kojeg se vidi. Imaju brošurice na stranicama Hrvatske obrtničke komore iz kojega se kod nas mogu dobiti sve što je potrebno za otvaranje obrta, koje knjige moraju voditi, koje su njihova davanja. Što se toga tiče, svaki obrtnik koji je došao dobio informaciju, da li je bio zadovoljan s tom informacijom ili ne, to je druga stvar, ali ako mi nešto ne znamo i ne možemo im reći, mi kažemo, javit ćemo se za pola sata, sat vremena, dva sata sutra, zovemo Zagreb, tražimo informaciju, vratimo nazad. I mislim da je dobar dio, zapravo većina obrtnika koja se direktno javila i ovdje u udruženju obrtnika, da su zadovoljni. Povlače li se dovoljno sredstva iz europskih fondova? Kakva su vaše saznanja, vaše informacije? Kod obrtnika baš i ne. Zašto? Pa ne znam, čini mi se da su više na poslu i da baš ta papirologija im nije blizu i da smatraju da je to negubljenje vremena, ali da to dugo traje, iako poznam dio obrtnika, ne baš jako velik broj, ali dio obrtnika kojima su razvojne agencije pomogle, pa i mi koliko smo uspjeli pomoći, koji su dobili sredstvo za strojeve i za svoje poslovanje. To je činjenica i to se zna ko je dobio. Je li to na neki način potencijal koji još uvijek nismo iskoristili? Da, ja mislim da je. Mislim da će se tu, da će se to još više u tom pravcu razvijati, da će ljudi, naročito ovi mlađi koji su vični toj elektronici, tim medijima, mislim da će oni ući u to, ipak su to dio i bespovratnih sredstava i da će se tu moći puno pomoći obrtnicima. Ja se sad vraćam na trenutak na ovu problematiku o nedostatka radne snage koju ste spomenuli, s obzirom na ove migracijske procese, u kojim granama gospodarstva je najkritičnije i što predviđate? Kad govorimo o našoj županiji, evo, gdje je najkritičniji i što predviđate? Kamo će ići ti trendovi? Kako pokrpati te rupe? Pa mislim da će sustav obrazovanja koji će dijete pripremiti kada završi školu, da je već spremno za rad, da će samim tim i obrtnici i poduzetnici moći ga odmah više platiti, da će oni samim tim biti zadovoljni i moći će napredovati dalje i možda jednog dana samostalno otvoriti. Mislim da ih jedino to može zadržati bolja primanja. A s druge strane, čini se kao neminovnost da ćemo morati uvoziti radnu snagu iz nekih trećih, četvrtih zemalja. Što se već događa, jel? To je, da. Mi smo mala sredina, pa vidimo da ima. Vidimo da ima, ali ja znam, te problem je to. Mi nemamo zainteresirane djece za pekare, za mesare. Rekao sam, soboslikari, ličioci. To su sva zanimanja, a mi možda najviše majstorskih ispira imamo u tim zanimanja. Zidara, tesara nije bilo, stolara sve manje ima. Zidara i tesara nije bilo godinama u tim našim obrtničkim školama. Imamo gro ljudi koji dolaze čak iz inozemstva polagati ovdje kod nas majstorske ispite zato što im to tamo znači. Imamo dosta ljudi koji su otišli u inozemstvo, jer je majstorski ispit ovdje kod nas ipak je dosta jeftiniji, kraće traje, možda jednog dana ako bude majstorska škola koja će trajati godinu dana, to će već predstavljati problem, ali samim tim će ljudi puno više naučiti ako budu godinu dana bili pripremani za taj majstorski ispit. Gospodine Kadović, što očekujete od poslovne 2020? Očekujem da će broj obrta i dalje rasti, da će se promijeniti ovo obrazovanje, da ćemo djecu slati u zanimanja i pokušati ih animirati da ulaze u zanimanja koja im odmah poslije škole omogućavaju da zarade sebi plaću. I mislim da će biti bolje. Iako nekako nije sjajno, ali mislim da će biti bolje. Ali smo optimistični. Moramo biti. Htio sam reći samo da Hrvatska obrtnička komora, osim onih sajmova koje sam spomenuo, ima jedan projekt zajedničke nabave. Hrvatska obrtnička komora je sklopila sa više od 40-50 različitih poduzeća i obrta, sklopila ugovore koji su spušteni na razinu županijskih komora i obrtnici sve usluge od tih poduzeća i obrta imaju po određenoj nižoj cijeni. na primjer, da navedem samo najveće, gorivo od INE, od Kroduksa, od Elektre, znači svaki obrtnik sklopi ugovor s njima i ima nižu cijenu. To je, kažem, 40-50 firmi s kojima su sklopljeni ugovori, s kojima se to radi. Hvala vam na razgovoru i želim vam svako dobro u idućoj godini. Hvala i vama. Hvala i vama. Kad budete trebali nešto o obrtništvu, javite se. Naravno. Da. Hvala i vama, štovani slušatelji. Emisiju uredio i vodio Hrvoje Bičanić, tonski pripremio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i do slušanja. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.